1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาน 269. เหตุปัจจัยมี17วาระอารามณปัจจัยมี7วาระอธิปติปัจจัยมี17วาระอนันตรปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยมี17วาระอัญญมัญญปัจจัยมี7วาระนิสยปัจจัยมี17วาระอุปนิสยปัจจัยมี7วาระปุเรชาตปัจจัยมี7วาระอาเสวนปัจจัยมี7วาระกรรมปัจจัยมี17วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี17วาระอินทรียปัจจัยมี17วาระฌานปัจจัยมี17วาระมรรคปัจจัยมี17วาระสัมปยุตตปัจจัยมี7วาระวิปยุตตปัจจัยมี17วาระอธิปัจจัยมี17วาระนัตถิปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยมี17วาระเหตุทุกขนัย270อารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระละอวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระติกนัยอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมี7วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ7วาระวิปากปัจจัยกับละมี1วาระอวิคตปัจจัยกับละมี7วาระละทวาทัสสกนัยในวงเล็บสาเสวนะกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยอธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยสหัชชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิตยปัจจัยอุปนิตยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัยมี7วาระอาหารปัจจัยกับละมี7วาระละอวิคตปัจจัยกับละมี7วาระละภาวิสกนัยอวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยละวิคตปัจจัยมี7วาระเตระสกนัยในมุงเล็บสวิปากะอาหารปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยและวิปากปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยกับละมี1วาระภาวีสกนัยในมุงเล็บสวิปากะอวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัยละวิคตปัจจัยมี1วาระเหตุมูลกนัยจบอารัมมณทุกกนัย271เหตุปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยมี7วาระอธิปติปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยมี7วาระละในมึงเล็บพึงขยายอารัมมณมูลกนัยให้พิสดารเหมือนเหตุมูลกนัยอธิปติทุกกนัย272เหตุปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี17วาระละอนันตระและสมนันตระทุกกนัย273เหตุปัจจัยกับอนันตระปัจจัยเหตุปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมี7วาระละทุกกนัยมีสหชาตปัจจัยเป็นต้น274เหตุปัจจัยกับสหชาตปัจจัยละเหตุปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยเหตุปัจจัยกับนิสัยปัจจัยเหตุปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยเหตุปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยละเหตุปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี7วาระอารัมมณปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี7วาระ อธิปติปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระอนันตรปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระสมนันตรปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระนิสัยปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิสัยปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระกรรมปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระอาหารปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระฌานปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระมรรคปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปยุตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระละกรรมและวิปากทุกขนัย275เหตุปัจจัยกับกรรมปัจจัยละเหตุปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอารัมมณปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสัยปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสัยปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมรรคปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละทุกขนัยมีอาหารปัจจัยเป็นต้น276เหตุปัจจัยกับอาหารปัจจัยละเหตุปัจจัยกับอินทรียปัจจัยเหตุปัจจัยกับฌานปัจจัยเหตุปัจจัยกับมรรคปัจจัยเหตุปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยกับอธิปัจจัยเหตุปัจจัยกับนัตถิปัจจัยเหตุปัจจัยกับวิคตปัจจัยละเหตุปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมี17วาระอารัมมณปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมี7วาระละวิคตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมี7วาระอนุโลมในปัจจยวานจบ2ปัจจยปัจจนียะ1วิพังควานนเหตุปัจจัย277สภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะทำขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์1ที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันธ์2และจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์2ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์3และ กตัตตารูปธรรมขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันธ์สองและกตัตตารูปธรรมขันธ์สองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นหทัยวัตถุธรรมขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามธรรมมหาภูตรูปหนึ่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละจิตตสมุทฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมมหาภูตรูปสามธรรมมหาภูตรูปหนึ่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยาทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะทำขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นณอารัมมณปัจจัย278สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในมุงเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนณอารัมมณปัจจัยในปฏิจจวาลณอธิปฏิปัจจัย279สภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอธิปฏิปัจจัยได้แก่ธรรมขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลมีสามวาระทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลมีสามวาระทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตและปฏิสนธิขณะและพึงเพิ่มอัพยากตบทให้บริบูรณ์ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมธรรมมหาภูตรูปหนึ่งและจักขุวิญญาณธรรมจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและในวงเล็บพึงนับเหมือนสหชาตปัจจัยในอนุโลมณอนันตรปัจจัยเป็นต้น280สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมนันตรปัจจัยเพราะณอัญญมัญญปัจจัยเพราะณอุปนิสติยปัจจัยเพราะณปุเรชาตปัจจัยในวงเล็บพึงขยายพิจารณาเหมือนในปฏิจจวาลณปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น281สภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณปัจฉาชาตปัจจัยเพราะณอาเสวนปัจจัยละธรรมจักขายตนะละในวงเล็บณปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยบริบูรณ์แล้วมี17วาระในวงเล็บพึงขยายพิจารณาเหมือนสหชาตปัจจัยในอนุโลมนกรรมปัจจัย282สภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัย

พราะนสัมปยุตตปัจจัยเพราะนวิปยุตตปัจจัยเพราะโนนัตถิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะโนวิกตปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์ที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในมูเรฟพึงขยายให้พิสดารเหมือนในปฏิจจวาล 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาล 286. ณเหตุปัจจัยมี4วาระณอารามณปัจจัยมี5วาระณอธิปติปัจจัยมี17วาระณอนันตรปัจจัยมี5วาระณสมนันตรปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี5วาระณอุปนิสติยปัจจัยมี5วาระณปุเรชาตปัจจัยมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระณอาเสวนปัจจัยมี17วาระณกรรมปัจจัยมี7วาระณวิปากปัจจัยมี17วาระณอาหารปัจจัยมี1วาระณอินทรียปัจจัยมี1วาระณฌานปัจจัยมี1วาระณมรรคปัจจัยมี1วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระณวิปยุตตปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยมี5วาระณเหตุทุกขนัย287ณอารามณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณอธิปติปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี4วาระณอนันตรปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณสมนันตรปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณอุปนิสติยปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณปุเรชาตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี2วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี4วาระณอาเสวนปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี4วาระณกรรมปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณวิปากปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี4วาระณอาหารปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณอินทรียปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณฌานปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณมรรคปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณวิปยุตตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี2วาระโนนัตถิปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระโนวิคตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระติกนัยณอธิปติปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมี1วาระณอนันตรปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมี1วาระณสมนันตรปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมี1วาระในมุงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระโนนัตถิปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมี1วาระโนวิคตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมี1วาระละณอารามณทุกขนัย288ณเหตุปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี1วาระณอธิปติปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี5วาระณอนันตรปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี5วาระณสมนันตรปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี5วาระณอุปนิสติยปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี5วาระณปุเรชาตปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี5วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี5วาระณอาเสวนปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี5วาระณกรรมปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี1วาระณวิปากปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี5วาระณอาหารปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี1วาระณอินทรียปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี1วาระณฌานปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี1วาระณมรรคปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี1วาระ ณสัมปยุตตปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตติปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระติกนัยณอธิปติปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละณอธิปติทุกนัย289ณเหตุปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสี่วาระณอารัมมณปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณอนันตรปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิเตยปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณอาเสวนปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณกรรมปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระณวิปากปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณอาหารปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระติกนัยณอารัมมณปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยกับณอธิปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมนันตรปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิเตยปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสี่วาระณอาเสวนปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสี่วาระณกรรมปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสี่วาระณอาหารปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกนัยณอนันตรปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระละณอนันตรปัจจัยเป็นต้น290กับณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยและณอุปนิเตยปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับณอารัมมณปัจจัยณปุเรชาตทุกนัย291ณเหตุปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระณอารัมมณปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระณอนันตรปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระ ณสมนันตรปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระณอาเสวนปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระณกรรมปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระณอาหารปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระติกนัยณอารัมมณปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอนันตรปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมนันตรปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอาเสวนปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณกรรมปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอาหารปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกนัยณอธิปติปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละณปัจฉาชาตะและณอาเสวนทุกกนัย292ณเหตุปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยละณอาเสวนปัจจัยมีสี่วาระณอารัมมณปัจจัยกับละมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับละมีสิบเจ็ดวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยกับละมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีห้าวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับละมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสิบเจ็ดวาระณกรรมปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณวิปากปัจจัยกับละมีสิบเจ็ดวาระณอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีห้าวาระติกนัย ณอารัมมณปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสี่วาระณอนันตรปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมานันตรปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสี่วาระณกรรมปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสี่วาระณอาหารปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนติปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกนัยณอธิปติปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละนกรรมทุกนัย293ณเหตุปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารัมมณปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระณอนันตรปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมานันตรปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระณอาเสวณปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระณวิปากปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระณอาหารปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระโนนติปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระติกนัยณอารัมมณปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละนวิปากทุกนัย294ณเหตุปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสี่วาระณอารัมมณปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณอนันตรปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีห้าวาระณสมานันตรปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณอาเสวณปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณกรรมปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีเจ็ดวาระณอาหารปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอินทรียปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนชานปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระโนนัตติปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีห้าวาระติกนัยณอารามณปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสี่วาระณอนันตรปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมานันตรปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสี่วาระณอาเสวนปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสี่วาระณกรรมปัจจัยและณวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาหารปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกนัยณอธิปติปัจจัยกับนวิปากปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละทุกกนัยมีณอาหารปัจจัยเป็นต้น295ณเหตุปัจจัยกับณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระกับณสัมปยุตตปัจจัยในมูลปัจจัยนี้เหมือนกับณอารามณปัจจัยณวิปยุตตะทุกกนัย296ณเหตุปัจจัยกับณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระณอารามณปัจจัยกับณวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับณวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมานันตรปัจจัยกับณวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับณวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนฌานปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระ โนวิกตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระติกนัยณอารามณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอนันตระปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมนันตระปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยและกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนฌานปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกนัยณอธิปติปัจจัยกับณวิปยุตตปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระกับโนนติปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับณอารามณปัจจัยปัจจนียะในปัจจยวานจบ